De werkplaats praatte hij tegen zijn racefiets waarmee hij in 1959 de Tour de France won. Bagamontes aaide het oude stalen stuur en fluisterde als laatste zin: laat me niet in de steek. Daarboven ben je altijd bij me. Goedenavond, welkom bij het Oog. Khadija Ariep vertrok een jaar geleden als Kamervoorzitter vanwege vermeend grensoverschrijdend gedrag. Die beschuldigingen waren anoniem. Ariep heeft nu twee advocaten in de arm genomen en Loes Wevers, zelf advocaat arbeidsrecht, beziet de hele kwestie. Tijdens de India-denking in Amsterdam is de dochter van de omstreden commandant Raymond Westerling uitgenodigd. Burgemeester Halsma blijft daarom weg. Wat vindt de organisatie ervan? Je kunt drones gebruiken om mooie plaatjes te maken tijdens een vakantie. Je kunt er ook oorlog mee voeren. Een Nederlandse drone-ontwikkelaar over de ethiek rond zijn product. En wielrenster Ellen van Dijk kan haar wereldtitel tijdrijden donderdag niet verdedigen. Ze is bijna 8 maanden zwanger. Hoe zwaar is dat nou, dat tijdrijden? En hoe train je deze discipline? Nu eerst het nieuwsoverzicht van dinsdag 8 augustus, doe ik dan zelf even maar. Acteur Thijs Reumer moet een maand de cel in voor het online misbruik van 3 minderjarige meisjes. Opmerkelijk is dat de straf hoger is dan het OM had geëist. Die eis was voor de rechtbank onvoldoende. Doet daarbij aan de feiten, de gevolgen voor de slachtoffers en het rechtsgevoel in de samenleving geen recht. De rechtbank rekende hem zwaar aan dat hij bewust het contact heeft gelegd met minderjarige fans, omdat die weinig weerstand zouden bieden. En ook dat hij nog steeds geen verantwoordelijkheid neemt. Verdachte heeft ook ter terechtzitting geen verantwoordelijkheid genomen voor zijn handelen en zoekt de schuld met name buiten zichzelf. In Brazilië wordt gesproken over het verder beschermen van het regenwoud. Alleen, zegt deze BBC-verslaggever, zijn regels afspreken en die naleven nog niet voldoende. Ook de armoede moet fors worden teruggedrongen. With proper regulation and proper structure can be a source both to lift these communities out of poverty, but also protect the Amazon. Want vaak zijn het criminelen die illegaal de bomen kappen. Brazilië heeft onder president Lula de ontbossing met ruim 60% teruggebracht. Maar een land alleen kan niet alle problemen oplossen. So president Lula is leading the way with, as you say, implementing the change. The challenge is how do we bring all countries together? In de eerste plaats Bray hebben duizenden mensen zangeres Jeanette O'Connor de laatste eer bewezen. It was important for me to be here because I feel it's important that we stand for her and for her message. And she inspired me to be more myself. Anderen lijken de zangeres alsnog een hart onder de riem te willen steken. She stood up for people who couldn't stand up for themselves, and she spoke for people who couldn't speak for themselves. And she was vilified for it. And it was just wrong. Het zal niemand verbazen, wereldwijd was juli de heetste maand ooit gemeten. Opnieuw een record. Weerman Reinier van den Berg ziet het hoofdschuddend aan. Ik vind het wel een heel uitzonderlijke zomer. Grossiert echt in weersextremen van allerlei soort. Want in het zuiden van Scandinavië is het nu bijvoorbeeld kletsnat. Buien zijn tegenwoordig veel zwaarder omdat warmere lucht meer water opneemt. Er komt meer water in de lucht en dat komt bij die buien wel in korte tijd massaal naar beneden met alle gevolgen van dien. En ook in Nederland wordt er flink geklaagd over de natte zomer, maar niet door iedereen. De boswachters die vinden het wel prima. Ik ben er eigenlijk heel blij mee. Dat we wat eigenlijk weer een beetje kunnen soppen in de natuur. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. En dan is de krant uitgezocht door de krant van morgen, moet ik zeggen. Doe je Jeroen van Kan. Ja, ik heb ze allemaal zitten lezen. Een goed stuk in NRC van Floris Akkerman, die in Oekraïne praat met mijnenruimers. Die proberen met gevaar voor eigen leven de mijnen die de Russen afgelopen winter langs hun linies hebben gelegd te verwijderen. Dat blijkt een bijna onmogelijke klus. Op 100 vierkante meter vinden de mannen soms 250 mijnen. En dat de opmars van Oekraïne zo traag verloopt is vooral te wijten aan die mijnen, zeggen de ruimers. Het is handwerk en er zijn er te weinig. Zo'n 15-20% van hen verliest ledematen tijdens het werk en ze worden ook regelmatig aangevallen door de Russen. Hoe meer mijnenruimers je uitschakelt, hoe meer de opmars vertraagt. De Telegraaf schrijft over de 47-jarige Marion Herwijnen. Na een operatie van 16 uur in het UMC Groningen is ze de eerste in Nederland met een kunststof ribbenkast. Een team van 3 artsen brachten in Australië op maat gemaakte prothese naar ons land. Artsen spreken van een doorbraak. Jaarlijks kunnen nu tientallen mensen met een tumor in de borststreek geholpen worden. Herwijnen is na de operatie eerder dit jaar weer op de been en maakt het goed. In NRC vinden we ook het verhaal van de 33-jarige Fabian Wolf. Tot voor kort schreef hij voor Duitse kranten als de Süddeutsche Zeitung, Die Zeit en de Jüdische Allgemeine. Vaak over de positie van Joden in het naoorlogse Duitsland, maar ook over Israël. In zijn stukken liet hij blijken veel sympathie te hebben voor het instellen van een boycott tegen Israëlische bedrijven en instellingen, om daarmee een verbetering van de positie van de Palestijnen af te dwingen. Hij nam ook vaak stelling tegen andere prominente figuren uit de Joodse gemeenschap. Die vond hij te conservatief en te weinig kritisch over Israël. En de onvoorwaardelijke Israël-liefde van sommige Duitsers zag hij vooral als een poging tot het afkopen van schuld. Ja, en toen barstte de bom in een essay in Die Zeit. Wolf bekende niet-Joods te zijn. De krant kwam daarmee nogal in zijn hemd te staan, want de redactie bleek dat al langere tijd te weten. Een kostuumjoede noemen ze dat in Duitsland. Iemand die zich dus als Jood verkleedt. Wolf blijkt de zoveelste in een lange rij, leren we in dat artikel. In de Volkskrant staat een mooi stuk van Emma Curvers. De moderne tradwife is anti-woke, anti-feministisch en anti-carrière, staat erboven. Tradwives, een fenomeen dat uiteraard uit de Verenigde Staten komt, zijn vrouwen die op sociale media een ideale leven etaleren. Ze koken graag, zijn verliefd op hun kinderen en vinden dat je als vrouw geen carrière moet nastreven, want daar heb je geen tijd voor. Ja, een van de bekendste tradwives van de VS zegt op Twitter: toestemming vragen is respectvol. Ze bedoelt daarmee dat ze bij al haar beslissingen eerst haar man raadpleegt. In het universum van de tradwives bestaan er alleen mannen en vrouwen, en daar horen ook typische eigenschappen bij die we moeten koesteren, maar vooral, God verhoede, niet vermengen. Ik kreeg naar lezing van het artikel de onweerstaanbare behoefte om een jurk aan te trekken. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Something's got a hold on me lately, though I don't know myself like the walls are all closing in and the devil's knocking at my door. Whoa, out of my mind, how many times did I tell you I'm no good at being alone? Yeah, it's taking a toll on me, trying my best to keep from tearing the skin off my bones. Lose control. Teddy Swims zong Lose Control. Hadi Sharif die wil duidelijkheid, wil alle documenten krijgen over het grensoverschrijdend gedrag waar zij zich schuldig aan zou hebben gemaakt. Ze zegt dat het haar tot op de dag vandaag niet helder is waarvan ze wordt beschuldigd. Maar het onderzoeksteam wil de documenten alleen op locatie tonen. Loes Wevers, advocaat arbeidsrecht. Goedenavond, Loes. Ja, Ariep kan de documenten dus inzien, maar ze kan ze niet mee naar huis nemen. Ja, je zou denken, wat maakt dat nou eigenlijk uit als je goed leest op die plek? Dan weet je alles. Dat zou je inderdaad kunnen zeggen. Ja. Er zullen goede redenen zijn waarom dat nu niet kan. Wellicht vanwege de vertrouwelijkheid, kans op lekken. Ja. Dat zal aan de onderzoeker zijn, ja. Ja, maar krijgt zij als ze... Waar gaat ze dat dan lezen? Hoe moet ik me daarbij voorstellen? Wat is de plek dan? Meestal is dat op het kantoor van de onderzoekers. Ja. Van het onderzoeksbureau. Ja. Daar krijg je dan inzage in de melding. Ja. Ja. En jij, je hebt wel eens met stukken die spannend zijn... dat er dan van die zwarte strepen in zitten. Zal dat daar ook het geval zijn eigenlijk? Dat zou kunnen. Als de anonimiteit van de melders moet worden gewaarborgd... dan kan dat. Ja. Ja. Ja. Dan kan dat. Ja. Nou zegt Ariep, die zegt dat ze recht heeft op volledige informatie. Ja. Dat ze daarom ook recht heeft op het ontvangen van die stuk. Heeft ze daar een punt? Nou ja, waar het om gaat is over de vraag of ze haar recht op hoor-wederhoor kan uitoefenen. En dan heb je verschillende gradaties in het inzien van die meldingen. Mm-hmm. Je hebt onderzoeken waarin dat helemaal niet mag. Nou, dat wordt meestal niet toegestaan. Hè, want je moet dat recht op hoor-wederhoor kunnen uitoefenen. Ja. Maar je kunt het ook inzien op locatie, wat Ariep lijkt te mogen. Ja. Of je kunt een volledig afschrift van die meldingen vragen. Ja, ja. En Ariep zegt dat ze volledige informatie wil. Ja. Dan heeft ze er ook recht op het ontvangen van die stukken, zou je zeggen. Nee, dat hangt ervan af. Kijk, als die stukken heel vertrouwelijk zijn... of als daar privacygevoelige informatie in staat... of als er, wat ik zei, kans op lekken... dan zou een reden kunnen zijn om dat niet af te geven. Tegelijkertijd, wat zij ook zegt, of wat ik las in de krant... ik ben zelf niet betrokken bij het onderzoek... dat die stukken ook al bij media liggen. Ja. Ja, en dan is er even de vraag van wat is dan nog het belang... om die stukken niet te geven. Dus die stukken van anonieme melders, zal ik ze maar even noemen... die liggen... Dat is wat ik lees in de media. Ja, ja, ja. Dus die, en die weten waarschijnlijk dan wel de namen. Dat zou kunnen. Ja, ja. Ja. Wat is het nu voor een spel wat eigenlijk gespeeld wordt? dat is toch eigenlijk. Wat gaat het nu om landsbelang? Gaat het nu om. Wat is nu belangrijk? Het landsbelang is het belang van Ariep of het belang dat mensen anoniem kunnen melden? Want nou, dat wordt voortdurend geroepen als er iets aan de hand is tegenwoordig met grensover. Je kunt het ook anoniem melden. En vervolgens wordt je naam dan genoemd. Nou ja, als je het plat slaat en helemaal terugbrengt naar het begin, is er natuurlijk een groep ambtenaren die zich zegt niet veilig te hebben gevoeld bij Ariep. Dat is waar het begint. Ja. Ja, en daarna is er inderdaad een heel spel ontstaan, zou je kunnen zeggen. Maar daar is waar het begint. En als werkgever heb je ook de plicht om uit te zoeken... wat er waar is van die meldingen. En ik zou zeggen dat het ook in het belang uiteindelijk is van Ariep... om dat goed uit te zoeken. Ja, maar je hebt dan toch ook de plicht om mensen die anoniem melden... om die anoniem te kunnen houden. Anders voel je wel heel onrustig in dit land. Als je iets anoniem meldt en vervolgens ligt alles op straat. Dat is de kant van de melder. Hè? Het belang om anoniem te melden zit natuurlijk in de angst... dat je voor repercussies... bijvoorbeeld. Ja. Aan de andere kant heb je natuurlijk het belang van de beklaagde, in dit geval Ariep, dat je wellicht wel wil weten wie de melder is, omdat de identiteit van de melder een melding wel heel erg kan kleuren en context kan geven aan die melding. Dan moet je voorstellen, als iedereen maar anoniem een klacht over jou of mij kan indienen, dan ben je ook een soort van vogelvrij. Ja, we kunnen misschien even nog luisteren naar Khadija Ariep, die afgelopen zondag te gast was bij Theo Maas, het presentator van Zomergasten. Ze zei dit. En ik vind ook, als je iemand van iets beschuldigt, dan moet je ook met bewijzen komen en dan moet je ook uit de anonimiteit komen. Ja? Ja, wat vind je? Nou ja, uiteindelijk, ik snap dat ze die opmerking maakt. Ja. Uiteindelijk denk ik ook dat ik ben voorstander van niet anoniem melden. Wat wel een situatie kan zijn, is dat je een aantal niet-anonieme melders hebt. Ja. En waarvan de melding wordt ondersteund door een aantal anonieme melders. Dat kan wel. Ja. Maar je zegt, ik ben geen voorstander van anoniem melden. Maar die mensen zijn nu in de gelegenheid gesteld om juist anoniem anoniem te melden. Je kan je niet achteraf zeggen, we doen het toch maar niet? Nou ja, goed, maak je die namen bekend? Dus altijd een verschil tussen anoniem melden en vertrouwelijk melden. Hè. Kijk, anoniem, dan is de identiteit bij niemand bekend. Ja. Vertrouwelijk melden is de identiteit wel bij een aantal mensen bekend. Dus de identiteit van bij de melders... Dan, bijvoorbeeld? Nou, in dit geval zal de identiteit bij de onderzoekers inmiddels bekend zijn. Ja, en dan hebben zij die naam, alleen hebben zij dan weer... morele plicht in ieder geval om die namen niet bekend te maken. Dat als dat eenmaal is toegezegd, is het natuurlijk heel moeilijk om daarop terug te komen. Maar nogmaals, kijk, als je niet weet wie de melding heeft gedaan, dan is het soms ook heel moeilijk om de context van de melding in te kunnen schatten. Ja, ik heb de indruk dat jij de woede van Ariep wel begrijpt. Ik begrijp hem in zoverre dat je, als je, je recht op hoor wederhoor goed wil kunnen uitoefenen... En je hebt het gevoel dat je daarin wordt belemmerd... Ja. Dan begrijp ik het, ja. Okay. Speelt deze hele discussie waar we het nu over hebben... speelt die eigenlijk in de rechterlijke wereld? Zeker. Ja, in welk opzicht? Dus het anoniem melden... maar ook in het breder kader van de wijze waarop onderzoek wordt uitgeoefend. Ja. Of uitgevoerd, ja. En nou loopt die zaak, ik zei net een jaar, ik weet niet of ik precies... Eind september vorig jaar is het begonnen, ja. Althans, in juli vorig jaar is anoniem een brief binnengekomen. Maar, ja. Waarom duurt dit zo lang? Ja, dat is een hele goede vraag. Ja, geef nou eens antwoord. Ja, nou ja, dat is, ik denk, dat, ik denk dat dat sowieso een aandachtspunt is in het doen van onderzoek. De lange duur. Want hoe langer zoiets duurt... hoe meer schade er optreedt. En als je kijkt, ook in de zaak van Ariep... er zijn eigenlijk alleen maar verliezers. En wat ik denk dat hier, zonder feiten te kennen... maar wat ik denk dat hier een heel gemiste kans is... is de vraag van, waarom is niet direct na de ontvangst... van de anonieme brief in juli, waarom is niet het gesprek gezocht? Ja. Het kan zijn, dat weten wij alle twee niet... dat misschien Ariep daar geen behoefte aan had. Kan, dat anonieme mensen zeiden, dat willen we niet. Dat kan. Alleen kijk, dan heb je als werkgever ook de plicht... richting zowel de melders, maar ook richting degene over wie er geklaagd wordt... om te kijken van, wat houdt die melding nou in? Zit er enige substantie in? Is er eigenlijk een gerechtvaardigd doel om dat onderzoek in te starten, op te starten. Dat aan de ene kant heb je de plicht om dat te onderzoeken. Maar je hebt ook de plicht om richting de beklaagde... het gesprek met de beklaagde het gesprek aan te gaan van... we hebben een melding ontvangen. Hier gaat het ongeveer over, weten de details nog niet. Maar geef je eerste reflectie. Ja. Wat denk je, meneer en mevrouw Knoop zijn nu aangetrokken... als advocaten door Ariep? Wat gaan die als eerste doen, denk je? Als jij op hun plek zit, wat zou je dan het eerste doen? Nou ja, wat zij in elk geval als eerste gedaan hebben... nu is een verzoek ingediend om die meldingen op te vragen. En dat had ik ook als eerste gedaan, ja, zeker. Ja. Dus dat gaat ook wel gebeuren, denk je? Ja, dat is je startpunt natuurlijk van het hele onderzoek. Ja. Ik dank je wel, Loes Wevers. Dank. Money Won't Change You, zongen in 1968 door Aretha Franklin. Burgemeester Halsema die wil niet meer spreken tijdens de India-denk om 15 augustus in Amsterdam. Een van de andere gastsprekers is de dochter van de omstreden strijder en commandant Raymond Westerling. Burgemeester Halsema noemde die keuze zeer ongepast en pijnlijk. Peggy Stijn die is voorzitter van de stichting Indisch Platform 2.0... die de herdenking organiseert. Goedenavond, mevrouw Stijn. Goedenavond. Wat heeft burgemeester Halsema u of de mensen met wie u samenwerkt gezegd? Losgemaakt, zeg maar. Losgemaakt? Ja, ze heeft wel wat losgemaakt. Wat heeft ze gezegd? Ja, zij heeft gezegd dat zij niet komt tijdens de herdenking, omdat ze het ongepast vindt dat mevrouw Westerling komt praten. Ja. En voor erkenning en eerherstel. En dat eigenlijk dat is het in het kort, maar dat is door externe betrekkingen gezegd. Ik heb haar niet persoonlijk gesproken. Oké, ja. Wat vindt u daarvan? Keihard gezegd kolder op dit laatste moment. Want ze wist al eerder dat de lijst van sprekers was al bekend. Zij heeft later, ze heeft 2 weken geleden heeft zij gemeld dat zij graag zelf spreekt. Ja, wij kregen een telefoontje van de woordvoerder of de burgemeester. Ja. Meen vanmiddag, de redactie. Die vertelde dat de burgemeester zelf pas gisteren hoorde wie de andere sprekers waren. En dat ze daarvan schrok en dat ze vervolgens besloot af te zeggen. Dus neem aan dat die lijst er al eerder lag, maar dat ze pas op een later moment, dus kort geleden, een paar dagen geleden, heeft gezien wie erop stond en toen besloot om niet mee te doen. Ja, er is altijd wel een reden. Dit is 4 weken... Waarom bent u zo bokkig? Nou, ik ben niet bokkig. Ik maak de hele dag al mee wat er gebeurt, zeg maar, bij ons. Bij de generatie mensen die oorlogsslachtoffer zijn. De sprekers en dergelijke. Dus ik heb de hele dag al alle sprekers en de mensen eromheen aan de lijn. Dus bokkig wil ik het niet noemen. Maar ik vind de reactie van haar uit de lucht vallen. Mm-hmm. 4 weken geleden wist externe betrekkingen 5 weken, 6 ja. weken. Ze weten eigenlijk al heel lang dat dit speelt. Goed, dit is even, het heeft met data te maken en wie wanneer wat weet. En nou, we gaan even naar de kern van de zaak. Hè. De burgemeester zegt af, omdat het de dochter is van Westerling. Westerling, voor mensen die het niet weten, was commandant in 1946 naar Indonesië gestuurd om de opstand de kop in te drukken. Ja. Werd berucht door de methode Westerling, zoals het genoemd is. Mm-hmm. Snoeiharde onderdrukking van guerrilla-strijders, waarbij ook standrechtelijke executies hebben plaatsgevonden. Je kun je ook wel voorstellen dat als je dit dan weer herinnert, dat dit destijds gebeurd is, dat zij denkt, ja, waarom zou een dochter van Westerling dan moeten spreken? Kunt u dat uitleggen, waarom u dat wel vindt? Nou, ze had het aan kunnen vragen. Ik vraag het aan u, hè? Ja. De mensen die daar komen, als je het hele programma ziet, het is niet alleen de dochter van Westerling die spreekt. Dat geloof ik graag. Ja. En er zijn een heleboel mensen die door de heer Westerling gered zijn, die spreken ook. Er komt een oude vrouw van 95, sorry. Die komt ook en die komt haar speciaal bedanken postuum vanwege het feit dat zij gered is in Bandung door de heer Westerling. Ja. Dus er zijn heel veel mensen gered. Dat geloof ik, maar daarmee ontkent u toch niet wat er verder nog meer gebeurd is rondom. Nee, maar het is een aanname dat wij dat ontkennen. Nee, oké, maar dus u zegt, ik ontken niet dat er ook dingen zijn gebeurd die niet door de beugel konden. Die in de oorlog niet door de beugel kunnen, in hindsight. Dat is goed dat u dat zegt. Ja. Hè, want u weet ook, het NIOT destijds en een paar jaar geleden met zware conclusies kan. Hè, klopt. Over die periode. Maar dan vraag ik me af van, waarom zou je dan de dochter van Westerling uit moeten nodigen op het moment dat je wilt herdenken? Nou, we hebben wel meer dan de dochter van Westerling uitgenodigd. Ja, dat we hebben ik. Een heel palet uitgenodigd. Dat snap ik, maar goed. Om daar ter plekke datgene ook te kantelen waar we last van hebben allemaal. En dat is het stigmatiseren van, we zijn koloniale en oorlogsmisdadigers. Daar moeten we met z'n allen eens vanaf en gewoon een gesprek over voeren. Ja. Nee, maar ik denk dat een herdenking toch doorgaans bedoeld is voor slachtoffers. Exact, voor onze slachtoffers, klopt. Ja. Maar waarom laat je dan iemand spreken die slachtoffers gemaakt heeft? Althans, de dochter ervan. Dat snap ik dan niet. Nee, nu komen we in een heel raar gesprek terecht. Want het is niet alleen maar dat stuk. Het is het totale stuk. Als we het dan hebben over in hindsight over die hele oorlog. Ja. Laten we het dan ook hebben over de hele oorlog. Er zijn aan alle kanten misdaden gepleegd. Dus er zijn mensen overleden. Onze familieleden liggen op al die erevelden. Daarom staan we daar ook, vanwege de urn. De vergeten urn. En dat is een urn waar al die, het grond van al die 22 erevelden in zit. Ja. Die is gewoon over het hoofd gezien. Ja. Gepolitiseerd, om het maar even zo te zeggen. Ja. Maar als daar nou, u komt zelf met de urn, als het nou heel cru gezegd in die urn ook letterlijk of figuurlijk het stof van mensen zit die om zijn gebracht door Westerling. Dan is het toch een beetje raar eigenlijk dat dan de dochter van Westerling daar gaat spreken. Er zijn daar, zeg maar, op de erevellen liggen alle mensen. Alle burgerslachtoffers. Ja, dat snap ik. Dat snap ik, hè? Ja? Maar ik snap niet dat u dat als het om een herdenking gaat, dat u een dochter uitnodigt met een vader die toch op zijn minst omstreden is. Vindt u dat ook? Vindt u het woord omstreden op zijn plek? Nou, omstreden is misschien wel op zijn plek als het gaat over de mensen in waar u nu op doelt, waar al die rechtszaken over zijn. De laatste decennia ook echt foto's gevonden met massagraven en zo. Maar de andere foto's worden niet gezien. Hè? Laten we daar heel duidelijk over zijn. De decolonisatierapporten, dat is voor ons een eenzijdig verhaal. Ja. Wist u wat er ging gebeuren als u die dochter uitnodigde? Wat dat voor opriep? De kans dat bij alles wat wij oproepen over onze slachtoffers, roept van alles op. Hè? En, mevrouw Sommekeel is er ook. Een paar jaar geleden zou dat heel veel opgeroepen hebben. Legt u even uit. Mevrouw Sommekeel is de vrouw van de vermoorde president in Indonesië. Hij streed voor vrijheid van de Molukken. Ja. Zij is er ook. Ja. Maar als het om herdenken gaat, liggen er altijd gevoeligheden. Wilt u de zaak wat meer opengooien? Wilt u de discussie aan? Want je zou denken, als er discussie mogelijk is, dan zou ik zeggen, doe dat in kranten, doe dat in interviews, doe maar op, maar even niet op een plek waar in rust en stilte herdacht moet worden. Wij herdenken juist op deze manier in rust en stilte. Als je de laatste drie herdenkingen hebt gezien, dan zie je ook dat dat met liefde gedaan wordt. Mm-hmm. Alles wordt openlijk besproken, ook dit soort dingen. En het is een inclusieve herdenking. Het wordt ons opgedrongen dat we niet inclusief zijn. Ik vind dat kolder. Waar gaat het u nu om als de dochter komt spreken? Kent u haar tekst al? Nog niet, is nog niet gemaakt. Ik laat dat aan haar. Wat zal de teneur zijn, denkt u? De teneur van de tekst is haar kinderjaren en haar leven als kind van meneer Westerling. Daarmee spreekt ze waarschijnlijk haar verdriet haar gevoelens, uit. Haar verdriet, ook haar verdriet in de familie, hoe ze achtervolgd zijn en dergelijke. Hoe ze behandeld zijn. En gaat het haar of u dan ook een beetje om eerherstel van Westerling? Want u bekent dat hij omstreden is. Het gaat om herstel van iedereen. Van alles wat met de oorlog te maken heeft. En dat vind ik het meest belangrijke, dat we dat allemaal met liefde doen en niet zo. Want ik lijk misschien hard, maar ik ben ook moe naar zo'n dag met allemaal interviews. Ja, want hoe zijn de reacties? De reacties zijn goed wat dit aangaat. Je doet dat niet zo hals over kop, zo vlak voor de herdenking, dat is één. Vraag in ieder geval aan Palmyra Westerling wat haar verhaal zou zijn geweest. Licht ons in. Zet het niet zo op Instagram. We hebben haar gevraagd om even een dag respijt te nemen, zodat wij de oude vandaag van 90 plus kunnen waarschuwen. Heeft ze zich niet aan gehouden. Dat wilde ze ook niet. Ze heeft zelfs gezegd dat ze naar de andere herdenking gaat. Dat was niet zo fijn om te horen, in één rit en één ruk. En toen zei ik, maar misschien kun je de burgemeester adviseren dat ze dan naar beide herdenkingen gaat, als ze het dan zo in haar perceptie inclusief wil maken. Maar is een herdenking, hè, dat altijd ook een moment van bezinning is, neem ik aan, voor u toch ook, voor iedereen eigenlijk, of dat nou in 4 mei is of dit geval, is toch een moment van rust en bezinning. En nu ontstaat er ophef. Is dit wat u wilt? Nou, de ophef is een gecreëerde ophef door burgemeester Halsema. Ze had dat heel anders kunnen aanpakken. Ik denk niet dat het alleen door burgemeester... Op dit moment, als je het zo in de pers zet, denk ik dat, en dat had anders gekund. Het gaat niet alleen om de reactie van Hals. Het gaat natuurlijk ook om de reactie bij andere mensen die denken, moeten we dit wel zo doen? Dat zou bij 4 mei ook zo zijn. Nou, ik vraag me af wat ze op 4 mei gaat doen. Want daar wordt een krans gelegd voor de knilmilitairen die er ook zijn omgekomen. Mm-hmm. Die zitten daar in die urn. Mm-hmm. De vergeten urn, zoals ze dat zelf heeft gezegd. Die vergeten urn, voor alle duidelijkheid. Dat is de twaalfde urn. Op een moment monument te vinden. Ja, en de andere twee zijn nog niet eens gevuld. Dat is de Surinaamse en de Antilliaanse. Mm-hmm. Daar hebben we het maar niet over in Nederland. Laten we het er gewoon over hebben. Ja. U zegt, gooi de boel open, ga de discussie aan. Zelfs op een plek waar je herdenkt. Dat is eigenlijk ja, wat u maar zegt. Dat doen de Indische Nederlanders elke avond al. Hè. Die gaan 's nachts naar bed, die hebben het er nog steeds over. Die zijn wakker, die zijn nooit erkend. De ouderen die allemaal overlijden, mijn vader is net overleden, die konden niet slapen. Vanwege het feit dat er niet erkend is, dat er op de valreep. Nee, maar die problemen dat speelt die allemaal mee. Ook, ja. Ja, die speelt allemaal mee. Het gaat natuurlijk, dat speelt mee, dat snap ik ook. Dat maakt het ook gevoelig. Dat is maar verbonden daarom met de herdenking. Ja, ik word nu fanatiek. Dat is verbonden met de herdenking, snap je dat? Ja. Herdenken is bij ons, dat gaat bij de kinderen die het hebben meegemaakt, Ik snap de felheid daarin ook. Dat is goed. Ik probeer binnen die minuten toch nog wat te vertellen hierover. En dat is best lastig. Want? Nou, omdat we niet altijd heel erg goed begrepen worden. Dat is één ding. Maar ook omdat we niet datgene kunnen vertellen wat we heel graag willen vertellen. En dat zijn de pijnpunten van de miskende. Ik denk dat die miskenning, dat daar wel veel van naar buiten komt. En ook wel veel over wordt geschreven, zeker de laatste decennia. Het is puur dat de dochter van Wesseling wordt uitgenodigd. Dat roept bij mensen heel veel op. Ja, en die heeft toch heel veel mensen gered. En ook dat wordt in Bersier, dat wordt allemaal niet besproken. Nee, we hebben het er nu wel over gehad. Ja. Ik wens u veel sterkte met alle ophef rond deze zaak. Ja, dank je wel, Becky Stein. Dit interview. Dank je. En dan komt de nieuwe gast er weer. Ik had gedacht dat er een plaatje kwam, maar dat gaat niet gebeuren. We hebben het over drones, want drones hangen tegenwoordig overal in de lucht. Soms is het een speeltje voor kinderen, of ze worden gebruikt om mooie filmpjes te maken van vakantiebestemming. Maar er is ook een andere kant, want drones, dat weten we allemaal, die worden ook gebruikt door terroristen. En zelfs maken we dit jaar vooral mee als wapen in een oorlog. Albert Maas, directeur van Avalar, dat drones bouwt en ontwikkelt. Goedenavond. Jij bouwt de zogenaamde quadcopters. Wat heb je voor bedrijven en wat zijn quadcopters? Ja, onder andere quadcopters. Wij doen eigenlijk breed in mobiele robotica. Dus rijdende robots, vliegende robots. Maar als het moet ook varende robots. We bouwen machines om naar autonomie. En een groot deel daarvan zijn inderdaad ook de zogenaamde quadcopters die in de lucht autonoom een inspectie kunnen doen. Of bijvoorbeeld kijken wat er op een land gebeurt. Noem maar wat, als er wateroverlast, zoals in Valkenburg en omstreken was, dan is het heel handig om een quadcopter te gebruiken om te kijken wat is er nu precies aan de hand. Ja, wat zijn absoluut de waterbewegingen? Dat helpt gewoon ontzettend goed. Maar wanneer ben je begonnen eigenlijk met dit bedrijf? In 2014 zijn we begonnen. En toen hebben we een aantal hele specifieke drones gemaakt. En in 2018 hebben we eigenlijk het bedrijf nog bijgestuurd. En gezegd, we gaan echt breed voor de mobiele robotica focussen op autonomie. En we hebben autonomie nodig en heel veel business cases om het veiliger te maken. Autonomie van een drone, wat bedoel je daarmee? Dat hij echt zelf zijn pad kan vliegen en eigenlijk zaken kan ontwijken. Ja. Maar, ook... maar dit klinkt nog echt als een begin. Want het is ook een soort mooie naïviteit. Je begint een bedrijf, je denkt, drones die kunnen gemaakt worden. Vervolgens, ik heb ze bij mij in mijn achtertuin zien vliegen dat kinderen ze gebruikten. En nu vliegen ze op Russische oorlogsschepen af. Zeker, maar in oorlogsgebieden worden ze natuurlijk al 20, 30 jaar gebruikt. Amerika is daar ook groot in. En dat is zeker iets niet wat wij nastreven. Maar autonomie in robots, dat is echt maar pas van de laatste jaren. Hè. Zeker met de militaire drones zie je vaak dat die op afstand worden bestuurd. Ja. Ook de drones in de achtertuin die de kinderen besturen is ook nog eigenlijk met een afstandsbediening. En de volgende slag is de autonomie waarover ik het had. En Albert, heb jij nou bij de start van het bedrijf en wat je nu meemaakt, heb je eigenlijk snel een soort idee gehad, ik moet zorgen dat die drones dat die veilig gebruikt kunnen worden, dat er geen rare dingen mee gebeuren? Ben je daar van het begin af aan mee bezig geweest? Zeker, ja. Wij hebben ook gewoon breed afgesproken. Dit is niet als morgen moordwapen bedoeld. Dit moet niet in oorlogsgebieden ingezet kunnen worden. Dit is echt voor de business cases waar we echt de wereld een stukje beter mee kunnen maken. Ja, maar goed, nu, wat we nu zien gebeuren in Rusland en Oekraïne en in die gebieden. Kun je dan zeggen dat je drones die jullie maken, dat je die kunt voorkomen dat ze daar gebruikt gaan worden? En daar doen wij in ieder geval alles aan. En hoe doe je dat technisch gezien? Dus technisch gezien kader je de software zoveel mogelijk af. Maar zeker de partners en de klanten waarmee wij werken, wij weten wie dat zijn. Het staat in onze voorwaarden. En eigenlijk behouden we zo van dat het ook in verkeerde... Ja, maar het is toch niet jouw... Dat neem je ook niet kwalijk hoor. Maar het is niet jouw werk om een als iemand in Drenthe zegt, geef mij vier van die quad... hoe heet ze? Quadcopters. Van die drones van jullie. En vervolgens sluis je ze door naar Rusland. Nee, dat is jouw werk niet om dat na te gaan. Je kan het nooit voorkomen, maar het enige alternatief is om dan maar niks te bouwen. En dan kunnen we ook al die mooie dingen niet bereiken met de robots. Ja, maar je zei ook dat je ook technisch iets deed met de software of zo. Dan moet ik me daarbij voorstellen. Ja, dus, dat ze niet werken in die gebieden of zo? Kan dat? Kijk, uiteindelijk is alles mogelijk als je genoeg innovativiteit hebt. Of inventiviteit, maar... Je kan natuurlijk wel zorgen dat de payload, dus eigenlijk wat je onder zo'n drone hangt, dat je die goed afsluit met software. Of dat je dat met partners doet die je ook volledig vertrouwt. Kun je het ook zo maken dat als een drone dus toch, wat je niet wilt, toch niet wil in zo'n gebied terecht raakt, dat hij van zichzelf neerstort omdat hij in dat gebied gewoon geen signalen meer kan binnenkrijgen? Kun je dat soort dingen in? Dat kunnen jullie. Ja, zeker. Nou ja, dat zit er ook in. Ja, dus GPS wordt voor absolute positionering gebruikt. En camerasystemen onder andere voor de wat fijnere positionering. En je kan in principe kaarten inladen met GPS-punten waar je niet kan vliegen of opstijgen. Ja, is het nou ook gek genoeg zo dat als je dus hoort over wat die drones kunnen in oorlogstijd, dat je ook wel de kwaliteit van die drones ziet wat ze kunnen? Dat je denkt van ja, los van wat het teweeg brengt, is het technisch gezien wel vernuftig? Ja, het is enorm vernuftig wat ze kunnen natuurlijk. En het wordt ook steeds goedkoper. Hè? Dat is denk ik wat er echt is gebeurd. Want de echte militaire drones van een Lockheed Martin, een Boeing. Turkije heeft ook aantal leveranciers. Israël, die kosten tonnen, miljoenen. En de drones, zoals je ze tegenwoordig ziet, kunnen voor 1.000, 2.000 euro echt al heel veel. Er zit heel veel techniek in. Ja, en betekent, zit je nu ook af en toe wel eens te rekenen, want de drones die jullie maken, die blijven in Nederland, in Europa, of weet ik waar, die gaan niet naar dat soort gebieden, maar daar gaat wel verschrikkelijk veel geld naartoe, neem ik aan, daar in de oorlogstijd. Nou ja, we zijn ook al een paar keer gevraagd, hè? Ook door Oekraïne bijvoorbeeld. Maar dat is gewoon echt waar wij een lijn trekken en niet aan leveren. Dat mag je maar uitleggen, hoe je gevraagd wordt door Oekraïne. Nou, dan komen de mensen langs en die vragen letterlijk, mogen wij 20 drones meenemen? En dat zijn mensen uit Oekraïne? Ja. Die komen echt langs? Ja. Die komen op gesprek? Ja. Dat is wel bijzonder. En hoe lang duurt zo'n gesprek dan? Ja, een paar uur. Die willen ook zien wat wij doen. En vervolgens weten ze ook dat wij niet. Dat vind ik gek, want jij bent zo duidelijk over dat je dat niet wilt. Dat je ook na 1 minuut weg kan zijn uit dat gesprek. Ja, maar zij hebben, bij hun is de nood hoog. En zij zijn echt overal op zoek. Ja, dat zou je ook nog kunnen zeggen. Hè? Dat je toch verandert van mening. Dat je zegt van, oké, ik kan met mijn drones wellicht goed doen voor de oorlog. Stel, ik ga even dat je voor Oekraïne bent, zoals ik zo hoor. Dat je ze echt zou kunnen helpen daarmee. Dat is ook dan letterlijk. Ja, maar dat is echt een veel te glijdende schaal natuurlijk. En daar zijn ze ook niet voor bedoeld. Daar zijn ze niet voor gebouwd. Ja, maar dingen veranderen, zeker in oorlogstijd. Ja, absoluut. Ja. Is er bij jullie in het bedrijf, hoeveel mensen werken er bij jullie? Wij zijn met 75. Oké. Heb je daar wel eens gezonde discussie over met elkaar? Dat je met elkaar zit en zegt, wat moeten we nu doen in deze situatie? Nou, we zijn bij Avalo met heel veel slimme koppen. En dat maakt het fijn. En daardoor hebben we natuurlijk altijd, houden we alles tegen het licht. En kijken we ook, wat kunnen we wel, wat kunnen we niet. Want er zijn ook humanitaire toepassingen om voedsel te brengen en dat soort zaken. Ja. En daar proberen we al discussie met elkaar over aan te gaan. Maar in de basis is de regel gewoon, wij leveren niet aan militaire doeleinden. Nee. Nou heb je Nederland heeft 4 militaire drones. De Reapers, hoe heet het? Weet je wel, de Reapers. Ja. De Reapers, ja, die zouden eigenlijk alleen gebruikt worden voor de verkenning. Hè? Maar dit jaar is toch besloten om ze te bewapenen. Dat is nou eigenlijk zo'n voorbeeld van van hoe je afglijdt. Hoe je eerst denkt, we blijven strak bij verkenningen. Maar uiteindelijk wordt het toch oorlogstuig. Ja, ja, absoluut. Ja. Ja, ja. Maar dat vind jij niet goed? Nee, ja, wij zetten liever de slimme koppen in om de wereld juist een stukje mooier en beter te maken. En er zijn zoveel mooie business cases dat, ja, dat wij onze tijd en onze capaciteit hier niet aan gaan besteden. Nee. En hoe is het eigenlijk met de drone-industrie in Europa? Want het wordt in China en Verenigde Staten ook veel aan gedaan, hè? Ja, dus dat is, het is best wel een ding, hè. China heeft 70% van de markt. DJI heet het. Het is ook uit een start-up gegroeid. 2006 zijn ze begonnen, geloof ik. Draaien nu 8 miljard omzet en leveren bijna alle drones in industrie- en consumentenmarkt. Amerika probeert nu redelijk mee te komen. Mm-hmm. Heeft een aantal start-ups waar flink wat geld in is gegaan. En in Europa blijft dat nog wel achter, moet ik zeggen. Ja, ja, ja. Goed, ik wens je succes met je bedrijf. Albert Maas, directeur drone-ontwikkelaar Avular. Dank je wel. Het was Nunca Mais, gezongen door en gespeeld door Zuko 103. Het geldt misschien wel als de puurste en meest eerlijke vorm van wielrennen, de tijdrit. Vrijdag op het WK wielrennen moeten de mannen en donderdag de vrouwen. Wie haar regenboogtrui in elk geval niet kan verdedigen is Ellen van Dijk, renste bij Trek Segafredo. Maar dat komt omdat ze zwanger is, denk ik toch? Ellen, dat is toch de hoofdreden? Ja, dat is de enige reden. De enige reden, want je bent al rond de 8 maanden zwanger, hè? Ja, ja, ik ga bijna de laatste maand in. Dus nog een weekje of 6, 7. Dus ik heb nog heel even. Maar geen WK voor mij dit jaar. Nee, maar je fietst wel nog heel veel, hè, begreep ik. Ja, ja, ik probeer gewoon elke dag te fietsen. Zo'n 500 kilometer per week ongeveer nog. En ritjes van 100 kilometer of zo. Dat gaat over het algemeen nog prima. Dus het gaat allemaal wat langzamer en wat lastiger. Het stuur staat wat hoger en de beentjes wat wijer. Maar het gaat nog prima. Ja, en doe je dat doe je, neem ik aan, niet op een tijdritfiets, maar gewoon op je eigen fiets? Ja, de tijdritfiets, dat wordt nu wel echt lastig, inderdaad. Ja. Maar het is morgen wel de allerlaatste dag dat ik eigenlijk nog mijn regenboogtrui aan mag. Hè. Dus eigenlijk, het lonkt toch nog een beetje om het morgen nog even een keertje te proberen. Ja, dat snap ik, ja. Hey, en ja, we gaan echt niet lang over je zwangerschap praten, want we willen het over de tijdrit. Maar ik ben wel benieuwd, als je dan op zo'n fiets zit en je zit in die maand waarin jij nu zit, en er zit die buik daar, is het opwinding, is het spannend? Hoe voelt dat eigenlijk als je 100 kilometer fietst op een dag? Want dat doe je nog, volgens mij. Ja, ja, nou, dat is vooral een beetje ongemakkelijk. Het is gewoon, ja, overal staat het meer druk op. En ja, die baby die spartelt af en toe lekker mee in die buik. En nou, over het algemeen gaat het prima. Maar het is gewoon allemaal wat een beetje aanpassen en een beetje oncomfortabel. Maar ja, ach, ja. Ik heb niks te klagen. Nee, en aerodynamisch is er ook nodig om aan te merken. Ja, precies, ja. Je moet ook wat harder trappen om vooruit te komen. Ja. Hey, nou, ja. Nou zijn er best wel weinig tijdritmogelijkheden eigenlijk voor vrouwen in zo'n seizoen. Hè? Ja. Hoe moet je dat dan doen? Want je kan niet zomaar op de openbare weg met die tijdritfiets rijden, denk ik. Nee, nou, dat kan wel natuurlijk. Alleen, ja, het is best wel gevaarlijk. Zeker omdat je in een tijdrit, je wilt zo aerodynamisch mogelijk zijn. Dus je kijkt eigenlijk zoveel mogelijk naar beneden. Maar dat is niet echt aan te raden als je op de openbare weg zit. Dus ja, daar moet je echt je parcoursjes voor uitkiezen eigenlijk. Dus dan ga ik vaak naar wegen die ik heel goed ken. En dan ga ik daar heen en weer rijden. En gewoon heel specifiek mijn blokken doen. Ja, het is echt wel iets wat je heel specifiek moet trainen. Dus waar je niet alleen maar even op de wedstrijddag aan kan gaan beginnen. Nee, en wat is het specifieke? Ja, het specifieke is dus het afzien sowieso. Dus dat je echt. Dus de houding op de fiets is heel belangrijk. Dat je daar goed aan went. Dat je spieren kracht kunnen leveren in die houding. En als je eenmaal in die houding kan zitten, dan is het dus. Ja, dan moet je hoofd zoveel mogelijk naar beneden houden. En dan ben je helemaal met jezelf bezig om zoveel mogelijk wattage eigenlijk te trappen. Zo hard mogelijk te gaan. Ja. En is er nergens een referentie of een tegenstander of wat dan ook. En dat mentale spelletje moet je ook echt wel trainen. Ja, want kijk, die houding die wordt in tunnels, hè, windtunnels uitgeprobeerd. Zodat je ideaal zit. Dat ziet er dan ook wel op een bepaalde manier heel mooi en gestroomlijnd uit. Maar het is natuurlijk niet de ideale houding om pijnloos te rijden. Nee, het is een heel oncomfortabele houding. Ja. Dus wat dat betreft ben ik goed aan het trainen. Maar het is niet de houding waarin je het makkelijkste kracht kan leveren. Alleen je hebt wel de minste luchtweerstand. Dus ja, dat weegt wel op tegen tegen het stukje oncomfort wat je hebt eigenlijk. Maar als je dat heel veel traint, dan wordt dat wel makkelijker. Maar ja, mentaliteit, je zou bijna zeggen, is en pijn durven lijden, is dat trainbaar? Ben jij daarin beter geworden bijvoorbeeld in de loop der jaren? Ja, dat is moeilijk te zeggen, want het is natuurlijk heel subjectief. Heel moeilijk meetbaar, hè? Ja, hoe weet je of je beter pijn kan lijden? Alleen is het wel iets dat, ik geloof wel in dat als je het heel vaak doet, dat het makkelijker gaat voelen. Dat je eraan gewend raakt. Dat je went aan een bepaalde soort pijn in je benen. Aan een bepaald gevoel wat erbij hoort. Aan een bepaald gevoel van ongenoegen. Als je dat maar vaak genoeg doet, dan herken je dat op een gegeven moment, denk ik. En dan denk je, nou, dit is wat ik nodig heb om hard te gaan. Ja, er zijn mensen in de sport die durven te zeggen, pijn is fijn. Durf jij dat ook? Nou, nee, fijn is het niet. Nee. Maar het is noodzakelijk en het brengt je verder. Dus dat, Maar hoe speel je dat spelletje dan in die tientallen kilometers die je rijdt? Want je voelt de pijn eigenlijk al vrij snel. Want je moet die pijn voelen, want dan weet je dat je hard rijdt. Maar wat denk je het weg? Fiets je het weg? Zoek je ergens afleiding? Hoe doe je dat? Nee, dat heb ik wel geprobeerd. Dus in het begin van mijn carrière dacht ik altijd niet aan denken en aan leuke dingen denken. Maar ik ben er juist achter gekomen dat ik er juist wel aan moet denken. Dat ik juist die pijn op moet zoeken. En juist moet denken van, ik wil die pijn voelen. Want als ik die intense pijn voel, dan pas ga ik hard genoeg. En als ik dat niet voel, dan gaat het niet goed. Dus je moet het echt omarmen. En eigenlijk gewoon het monster in de ogen kijken. En denken, ja, daar moet ik heen. En daar wil ik naartoe. En die mentale staat van zijn, die moet je echt, die bouw je op in weken eigenlijk, in maanden soms wel naar een groot evenement toe, om zo diep te kunnen gaan. Dat kan je niet eventjes op een maandagmorgen doen. Nee, en is het dan zo dat je ook een stapje te ver kunt gaan tijdens de tijdrit en dat je het verziekt voor jezelf door over de pijngrens heen te gaan, eventjes of lang? Je kan je tijdrit verkeerd indelen. Maar ik denk zelf dat je bijna nooit echt te diep kan gaan. Want je hebt nog nooit iemand echt dood van zijn fiets zien vallen. Dus ik denk altijd dat je lichaam wel een bepaald beschermingsmechanisme heeft. Dus dat je nooit niet bang hoeft te zijn dat het echt helemaal misgaat. Maar je kan het wel verkeerd indelen. Als je te hard van start gaat, dan kan je jezelf later wel tegenkomen. Ja. Maar meestal start ik niet zo hard. Dus dat is een beetje mijn probleem. Nou, ik vind het zelf altijd nog heel moeilijk om mensen die net klaar zijn met een tijdrit, of zoals afgelopen weekend, de wielrenners die het WK rijden op de weg, om te zien hoe ze van een fiets afstappen. Het moment van stoppen, daar lijkt je eigenlijk nog het beste te zien hoeveel je het lichaam pijn hebt gedaan. Ja, je voelt het meest ook pas als je stopt, denk ik. Ja, natuurlijk voel je het wel als je fietst. Maar als je dan echt stopt, dan laat je het ook toe, denk ik. En dan komt alles eruit. Maar ja, ik vind het juist ook wel prachtig om te zien. Net als afgelopen zondag, als je die mannen zo kapot van hun fiets ziet gaan. Dat is toch heroïs eigenlijk. Ja, en kijk, je kunt nu even niet, je kunt sowieso je titel niet verdedigen in Glasgow, maar je kunt ook een tijdje niet op dit niveau rijden. Is dat iets wat je al snel zult gaan missen? Dat heb je nu al een beetje wellicht. Ja, soms mis ik dat wel op bepaalde momenten. Dus vooral op dit soort momenten waarop er wedstrijden zijn waar ik heel graag goed zou willen rijden. Dan mis ik dat wel. En zeker in het begin van mijn zwangerschap miste ik het heel erg om zo specifiek naar een doel toe te werken. Ik werk nu wel specifiek toe naar het comeback na mijn zwangerschap. Maar dat is anders dan dat je continu een korte termijn doel hebt. Dus daar had ik in het begin wel moeite mee. Maar ja, op een gegeven moment zit je zo ver in die zwangerschap. Dan wordt dat je doel. Dus dan verschuift dat wat. Maar alsnog zit dat wel heel diep inderdaad. Zo ergens helemaal voor gaan en helemaal naartoe werken. Ja. Maak je, even een stomme mannenvraag, maar maak je soms als wel de vergelijking van de pijn die je zult moeten lijden wellicht bij de zwangerschap en de pijn op een fiets? Ja, daar ben ik dus wel benieuwd naar. Want je hebt allemaal van die mensen die zeggen het is net een marathon. Of jij zou dat wel goed kunnen, want je kan goed pijn lijden. Zo'n bevalling. Ja. Maar ik heb natuurlijk geen idee. En in een tijdrit bepaal ik wel altijd zelf nog hoeveel pijn ik verdraag natuurlijk. Bij zo'n bevalling. Ja, overkomt het mij? Ik bedoel, heb ik het maar te ondergaan? Ja. En heb ik het niet de touwtjes zelf in handen? Dus dat is toch wel een wezenlijk verschil. Ja, dat snap ik wel. Want je sluit eigenlijk alles uit bij tijdritrijden. Want je hebt getraind. Je hebt je perfecte fiets, je perfecte helm, alles. Je kent jezelf daarin zo goed en hier is het allemaal nieuw. Ja, precies. En dat is wel grappig. Want mijn vriend die zegt ook, je benadert die bevalling precies zoals een tijdrit. Want ik ben alles erover aan het uitzoeken. En ik wil alles weten en me zo goed mogelijk voorbereiden. Ja. En dat is een beetje mijn manier inderdaad. Ja, maar hoe lang dat die tijdrit gaan duren is voor ons nog een beetje ongewis. Ja, precies. Ja. Dat kan ik je over twee maandjes vertellen. Ja. Hey, ga je gaat donderdag kijken, neem ik aan, thuis? Zeker, ja. Ja, gewoon thuis. Ja, en Reuser is wel echt een kandidaat, denk ik. En Demi Vollering, wat denk je daarvan? Dus Reuser is wel topfavoriet. Die heeft de afgelopen twee tijdritten gewonnen die er waren. Maar bij allebei die twee tijdritten zat Demi maar 5 en 10 seconden achter haar. Dus het verschil was heel klein. Dus dat kan best nog wel spannend worden. En daarnaast is dan nog Chloe Dijkert, een Amerikaanse, die niet zoveel op de weg rijdt. En die net wereldkampioen is geworden op de individuele achtervolging op de baan. Is ook echt een gevaarlijke klant. De wereldkampioen uit 2019 is dat. Ja. En zo zijn er nog een aantal. Maar dit zijn wel de drie hoofdkandidaten. En ken je het parcours uit je hoofd? Ondanks dat je niet rijdt? Nee, dit jaar dus niet. Normaal had ik dat al helemaal kunnen dromen. Maar nu laat ik het lekker een beetje aan me voorbij gaan. Lekker, gewoon lang uit liggen en lekker naar die wedstrijd kijken. Ja, dat zou ik wel even genieten. Ja. Ellen van Dijk, dankjewel. Ik wens je de komende maanden veel succes. En ik hoop je weer snel op de fiets te zien. Dankjewel. Ja, dan was dit alweer het oog op morgen van de dinsdag. Straks na het nieuws, nooit meer slapen. Atze de Vries presenteert het. En die krijgt dominee en activist Rico Voorberg als gast. Onder andere over de pop-up kerk. En die man is ook nog eens artistiek leider van het Graceland Festival. En een nieuw boek geschreven wat onzeker weet heeft. Kortom, genoeg te bespreken in dat uur. Morgen zit hier op deze plek Rob Trip. En ik wens u nog een hele mooie nacht. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Stern. Stil eens. Wat hoor ik toch? Je hoort Nelemann wijn. 100% biologisch.